Nasıl Cemal abi? Ben reşit. Onu da yapamıyorum. Sen de yaz. Çalıştık. Ben. Çalıştık. Hoca, abu lambayı yaksana. Hocamın yüzü görünmedi. Orada karanlık. Abu abu. Duruyor musun? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kırmızı yandı mı? Tamam değil mi? Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم Şimdi biz üçüncü ayete kaldığımı tahmin ediyorum. Üç geceleri gelmediğim için yani unuttum ama tahmini olarak 113. ayette kaldık. Konumuz şuydu ondan evvelki Hazreti Musa asasını atıp da ejderha olunca elini koynundan çıkarıp parlayınca dediler ki bu sihirbazdır. O ileri gelenler Firavun'a dediler ki sen git şehirlerden sihirbazları topla ve bunlarla yarıştıralım. Bunu yenelim. İşte o zaman sihirbazları topladılar, sihirbazlar geldiler. Ve ca'es-seharatu Firavun'a. Sihirbazlar Firavun'a geldi. O zaman Mısır'da sihir yapmak meşhurmuş. Çok ilerideymiş. Sihirbazlar gelmiş Firavun'a. Galu dediler. İnne lene bizim için var mıdır? Le ecran bir ödül. İn künna nehnul galibin. Biz bu Musa'ya galip gelirsek bize bir ödül var mı? Firavun'a dediler. Gale o da dedi ki Firavun, naam evet var. Ve inneküm leminel mugarrabin. Siz bana yakın olanlardan olacaksınız. Yani bana yakın olacaksınız. Sizi yanıma alacağım demektir. Bu sefer galu dediler sihirbazlar. Ya Musa, ey Musa. İmma en tulgiye ve imma nehnul mulgiye. Sen mi atarsın sihirlerini yoksa biz mi? Önce sen mi yoksa sonra biz mi? Gale elgu. Hazreti Musa dedi ki siz atın. Siz sihirinizi yapın. Felemma elgav. Onlar atınca sihirlerini saharu ayunen nasi. İnsanların gözlerini boyadılar. Bir boyama yaptılar. Bir boyama yaptılar. Vesterhabuhum onlara korku saldılar. Halka halk korktu. Ve cahu bir sihrin azim. Büyük bir sihir yaptılar. Şimdi burada soruyoruz. Bu sihirbazlar ne attılar? Ne sihiri yaptılar? Burada cevabı yok. Onun cevabını hem şeyde veriyor Yüce Allah bu cevabı efendim Taha suresinde hem de Şuara suresinde veriyor. Şimdi o Şuara suresindekini bakalım ne atmışlar. Orada diyor ki hem gidelim hem söyleyelim. İplerini ve değneklerini attılar diyor. Sihir olarak. Burada bak söylüyor. فَاَلْقَوْ حِبَالَهُمْ Onlar iplerini attılar. وَعَسِيَّهُمْ Ve değneklerini ve galu dediler. بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ Firavun'un aşkına, şerefine اِنَّا لَنَحْلُ الْغَالِبُونَ Biz galip geliriz. Demek ki o zamanki sihirbazlar değnek ve iplerle sihir yapıyorlarmış. Bunun başka bir varyantını Taha suresinde bu ipler ve değnekler böyle akıp gidiyormuş. Hareket ediyor. Yani öyle bir şiir yapmışlar ki değneklerle ipler hareket ediyormuş. Bunun üzerine şeyi Hazreti Musa da korktu. Fe evcese fîne fî hıyfeten Musa. Fî nefsihi hıyfeten Musa. Musa'yı diyor Allah-u Teala korku bastı. O değnekleri görünce ipleri hareket ediyorlar. Şiir. Hazreti Musa korktu. Halk korktu işte. Vesterhabuhum dedi. Dehşete düşürdü onları diyor. Halkı dehşete düşürdüler. Bu sihir. Böylece değnek ve ipler sihirbazların sihir yaptığı eşya, alet durumunda idi. O zaman öyle yapılıyormuş sihir. Bunun üzerine yani hem Hazreti Musa korkunca Taha suresine göre burada da halk korkunca Allahu Teala ve evhayna ila Musa en elka asa. Hemen bir Allahu Teala Hazreti Musa'ya vahyettim. Derhal asanı yere. Fe izâ hiye telgafu mâ yetfikûn. Bir de bakarsın ki o asa o sihirbazların değneklerini, iplerini yutuver. Yuttu. O bir ejderha oldu. O halkı korkutan o değnek ve ip sihiri ne var ne yok. Böylece diyor Allah-u Teala fevekahel hakku, hak gerçekleşti ve batale ma kânu yâmelûn, onların yaptıkları yok oldu gitti. Şimdi şöyle bir soru soracağız. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ, burada mağlup oldular. وَنْغَلَبُوا سَاغِرِينَ, ve küçülmüş olarak oradan dönüp gitti bu şeyler, Firavun'un adamları. وَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, sihir yapanlar secdeye kapandılar. Firavun'un adamları küçültülmüş ve mağlup olarak o meydanı terk ederken sihir yapanlar ise secdeye kapandı. Hakikati anladılar. Şimdi buna da bir soru soracağız. Ya Rabbi bu konuyu bize niye anlatıyorsun? Yani biz Hazreti Musa değiliz, sihirbazlar değiliz. Ne olacak şimdi, bu ayetleri nasıl uygulayacağız? Yani bu ayetlerden biz ne çıkaracağız? Yani bu ayetler lüzumsuz mu? Yoksa böyle bir hikaye olarak, bir masal olarak mı anlatacağız bunları vatandaşa? Yoksa bu ayetler bize bir mesaj mı veriyor? Bunu sormak mecburiyiz. Yani soracağız, bunun cevabını bulacağız. Bulmak mecburiyiz. Yoksa aksi takdirde bayrakların hiçbir fonksiyonu olmaz. Bayraklar gelmiş, ne yapmış? Yani orada yazılanı anlattı bize. Hikayeler işte eski yerlerden de anlatırlardı. Biz de bu değil. Bak burada bir şey var. Şimdi bak. Buna birkaç açıdan bakış yapacağız. Açının biri Allah-u Teala bize şunu söylüyor. Çalışıp yeni teknoloji üreten toplumların teknolojisi diğer toplumların geride kalmış eski teknolojisini yutar. Burada dineğin ejderha olup yutması bu. Yani traktör çıktı mı saban biter, yutuldu. Bak bunu böyle anlaşalım. Biz dineği geri atıp da ejderha yapamayız. Ama biz ilim yapar, teknoloji üretir, eski teknolojiyi ortadan kaldırır, yutar gider. Anladınız mı şimdi? Ha. O teknolojiyi üreten toplumlar galip gelir, öbürleri mağlup. Bu kadar basit. İşte bunu bugüne böyle getireceksin. Yoksa aksi takdirde bir anlamı yok ki yani biz şimdi bu ayetleri biz uygulayamayız. Çünkü Hazreti Musa değiliz, Firavun değiliz, sihirbaz değiliz. Bunları biz hiç uygulayamayız. Olay budur, bunu anlatıyor. Yani Müslüman Hazreti Musa'nın dini burada teknolojiyi ifade eder. Müslüman üstün teknolojisi üretirse Müslüman olmayanların teknolojisini yutar efendim. Secdeye getirir onu. Bilgi secdeye getirir. Bak meleklere secde ettirdi Hazreti Adem'e. Niye? Bildiği için Hazreti Adem. Melekler bilemediği için. Olay bu. Bilmeyenler bilenlere boyun eğer. Aynı zamanda ona işaret ediyor. Yani doğru bilgi üreten, doğru bilgiyi bilen insanların bilgisi o sahte hurafe bilgileri, geçmiş bilgileri işe yaramayan bilgileri yutar, yutar. Hazreti Musa'nın değneği gibi. Aslında bunu şimdi Türkiye'ye anlatmam lazım. Bunu anlatacağım. Anlatmadık daha bunu. Televizyonda bunu televizyon alacak. Yani biz doğru bilgi ürettiğimiz zaman işe yarayan, hayatı güzelleştiren, hayata zenginlik veren, insanlığı ileri götüren, aydınlık veren bilgileri üretirsek o bilgiler sahte bilgileri yutar götürür, biter o işe. Budur. Bunu buna anlat. Sen hakkı üret, batılı yok eder. Öyle demiyor mu Allah-u Teala İsra suresinde? Kul ca'el hakku ve zehekal batıl. De ki ya Muhammed, hak geldi, batıl gitti, bitti. Yuttu, hak batılı yutar mı Allah-u Teala? Hazreti Musa'nın değneği gibi. Bunu söyledi. Yoksa biz değnek yapıp yere atsak ejderha olmaz ya. Böyle bir şeyimiz yok. Biz mucize veremeyiz ya. Biz. Ama burada işte Hazreti Musa'nın değneği ileri teknolojiyi, zamana göre teknoloji üretmeyi, ileri bilgiyi, aydınlık bilgiyi, doğru bilgiyi ifade ediyor. Onu koydun mu ortaya yere, etrafındakiler yutulur götürür. Bir de batılın, hurafenin, sahte bilgilerin, işe yaramayan geçmiş bilgilerin orada da yeri olmaz. İşte bunu anlat. Biz bu kıssayı, bu anlattığımız ayetleri bu şekilde alırsak o zaman günümüze bu ayetleri tatbik edebiliriz. Basbaya görüyorum. Anadolu'da öküz kaldı mı? Yok. Kim bu öküz sabanı yuttu? Traktör. Sen traktörü icat et, Hazreti Musa'nın değneği gibi kaldırdı ortadan sabanı mabanı. Kim uğraşır sabanla şimdi? Biniyor traktöre, 5 dakikaya sürüyor tarlayı. Bunun gibi MR çıktı, MR çıkınca film bitti. MR çektiriyor. Hasta oldu, MR. Yani teknoloji üreteceksin diyor bize aslında burada. Hazreti Musa'nın değneği olacaksın sen. Sen teknolojiyi üretince diğer milletler secdeye kapanacak sana. Muhtaç olacak. Biz nasıl Batı dünyasına efendim secdeye gidiyorsak adam teknoloji var. Yalvarıyor şuna verba bir uçak. Uçağın yok ki. Uçak icat ettiğin yok ki. Muhtaçsın ona kardeşim. Ver bana bir MR diyorsun ya. Ver bana, ben param vereyim sana. Bütün fındığını veriyorsun, bir MR alamıyorsun. Ya alalım. Bitti. Bitti. Yuttu. İşte bu. Bunu böyle alacağız. Yani hakkı üretenler, doğru bilgi üretenler, aydınlığın insanları karanlığı yutar efendim. Evet. Cehalet karanlıktır. Sen aydınlığı getirdin mi bilgiyi, doğru bilgiyi? O aydınlık ortadan kaldırır o geceyi. Güneş nasıl kaldırıyorsa geceyi ortadan, sen de kaldırırsın. İşte o zaman senin Hazreti Musa'nın değneğini tatbik et. Yoksa bana hakiki değneğimiz bizim ejderha olmaz ya. Bir şey yok. Ama çok modern bir anlatım yapıyoruz ha. Ben yani bunu üniversitede şimdi anlatsam bunu böyle anlatıyorum. Başka türlü bir daha yukarı perdesi yok ya. Yani. Evet. Bunun üzerine ve ülkiye seharatü sacidin diyor. Sihirbazlar secdeye kapandı. Anladılar. Yani Hazreti Musa'nın mucizesinin hak olduğunu anladılar. Hemen secdeye kapandı. İman ettiler. Bu işin aşağıdaki arkadaki sayfadaki ayetleri okuyacaksın. O zaman burada bir şey daha var. Bir şey daha var. Buradan bir çıkarım yapmamız lazım. Yani bunlar Allah-u Teala bize anlatıyor. Sihirbazlar secdeye kapandı. Kapandıysa kapandı. Ta o asırda kapandı. Millet önünde benden. Şimdi ben bunu nasıl uyguluyorum? Olay bu. Olay şu. Deneysel bilgiler, bilimsel bilgiler değişim meydana getirir, değişim. Burada eğitimin değişiminden bahsediyor. Güçlü bilgi diğer insanların senin dinine gelmesine sebep olur. İman değişikliğinden bahsediyor burada. Şirkten tevhid inancına geçiş. Eğitimin amacı bu. Ben bu deneyi, bu mucizeyi bunun için yaptım diyor Allah-u Teala. Ama ne garip ki Firavun değişmesi gerekirken, onun adamları değişmesi gerekirken değişmediler, sihirbazlar değişti. Sihirbazların imanı geldi. Bize şunu söylüyor. Kalbi gönlü mühürlü olan insanların değişmesi mümkün değil. Sen ona mucize de versen, deney de yapsan, ne yaparsan yap, değişmeyen insanlar vardır. Bunu anlatıyor bize. Ama değişecek insanlar da var. Bak sihirbazlar değişti. Onlar hemen derhal imana girdiler. Tevhid inancına geçtiler. Bunu söylüyor. Bu çok önemli bir noktadır. Değerli kardeşlerim. Yani din eğitiminde, yani benim mesleğimde, efendim, biz burada konuştukça sizin içinizde %60, %70'iniz anlıyor ve değişiyor. Eski kafasını anlıyor, ben yanlış biliyordum bunu. %40'ı değişmiyor. Bayrak Hoca'nın aleyhine konuşuyor ki. Ben biliyorum bunu. Değiştiremezsin kardeşim. Ya diyor adam 200 senedir, 500 senedir insanlar bunu anlatıyor. Bayrak Hoca nereden çıktı? O öyle diyor. Onu değiştiremezsin kardeşim. Onu hurafe gönlüne işlemiş. Bunları ben bildiğim için, peygamberleri bildiğim için, peygambere tepki gösteriyor. Sihirbaz diyor peygambere. Değişmiyor adam yani. Değiştiremedi peygamberimiz. Bütün toplumu değiştirebildi mi? Yok. Mümkün değil. Yani sen altın, ben buradan altın anlatıyorum. Altın. Abi ayeti altın anlatıyor. Bundan daha yukarı bilgi yok. Allah'ın bilgisi. Adam seni dinlemez. Ben o eski bildiklerimi bilirim diyor. Bayrak Hoca kim oldu ki çakaktı diye diye. Bunları ben biliyorum. Ya bunlara benim talebelerim de var. Benim talebelerim, üniversite talebeleri böyle ya. Çocuk geliyor bana diyor bir sene sonra hocam diyor ben şimdi ancak anladım seni diyor. 5 sene sonra geliyor diyor ki hocam ben şimdi anladım seni diyor. Yani 5 sene fuzulu konuşmuş. Çocuğa. Ama bir şeye yaradı, 5 sene sonra anladım. Şimdi burada bize bir vurgu yapıyor. Allah-u Teala diyor ki bak birileri değişti, hemen secdeye kapan. Ama o birileri kim biliyor musun diyor. Bak onu da söylüyor. Burada yani bu ayetin içerisinde öyle bir şey var ki işi bilen, işten anlayan adam diyor. Hemen secdeye kapandı. Çünkü sihirbaz sihir yapıyor ya. Hazreti Musa'nın değneğinin onu nasıl yuttuğunu görünce anladı gerçeği. Çünkü kendisi de öyle sihir yaptı. Değneğini attı, sihir yaptı. İşi bilen O maharette olan adam anlıyor bu işi. Anlıyor seceği kapı. Ama Fıran'la onun ileri gelenleri anlamadı bu işi. Çünkü öyle bir mesleği yoktu anlasın. Ve onlar böyle geri döndüler, mağlup olarak geri döndüler. İşte burada bugün dünya eğitimcilerinin, bütün dünya eğitimcilerinin ittifak ettiği nokta nedir? Eğitim bir değişim olayıdır. Neyin değişimi? Fikirlerin, gönüllerin, davranışların, ahlakın değişimi olayıdır. Olumluluğu yana, olumlu olarak değişimi. Değişim olmuyorsa eğitim yapılmıyor demektir orada. Yani Bayraktar Hoca 19 senedir burada konuşuyor. Eğer fikriyatında değişim olmadıysa adamın bir anlamı yok. Ben burada bir konuştum, bir manası da olmuş. Yani biz burada eğitim yapmıyoruz. Dolayısıyla bir millet, bir devlet, bir öğretmen, bir okul, bir üniversite eğitim yapıyor muyum, yapmıyor muyum? Başarılı mıyım, başarısız mıyım? Ne nasıl anlayacak? Bunun metresi yok, kilogramı yok ki. Şu kadar eğitim yaptık, şu kadar metre, şu kadar kilogram. Değişim oluyorsa öğrencilerin fikir yapısında, davranışlarında eğitim yapıyor. Sen başarılı ol. Çünkü bu ölçü Hazreti Peygamber'i yatağa düşürdü ya. İki tane ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Ya Muhammed, onlar inanmıyorlar diye neredeyse kendini heder edildi. فَلَعَلَّكَ بَاحُهُنْ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِ فَلَعَلَّكَ بَاحُهُنْ اَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِ İki tane ayet. Birisi Keyif Suresi'nde, birisi Şuara Suresi'nin ikinci ayeti. Yani peygamber kendisini başarısız değil mi ben acaba, bu insanlar iman etmiyorlar, ben başarısız mı oldum, Rabbime ne cevap vereceğim diye o kadar üzülüyordu ki yatağa düştün diyor Allah-u Teala. Ayet gündür bana, yapma bunu, yapma, inanmıyorsa inanmıyor, bırak, sen görevini yap, tebliğini yap. Ha, demek ki bu değişim olayı eğitimin en büyük sorunudur, amacıdır. Çünkü biz eğitimde başarılı olup olmadığımızı anlayamayız. Karşındaki insanın şahsiyetinde, davranışlarında, ahlakında, fikriyatında, bakış açısında, dünyaya bakış açısında değişim oluyorsa, ha? Sen işi bitirdin. Ne? Ezan mı? 5 dakika. Kaç? 5 dakika. Ama. Şimdi bak, ha, bu ayetlerde neler çıkartıyoruz görüyor musunuz? Siz zevk alıyor musunuz değil mi? Alıyorsunuz değil mi? Şimdi bir daha bir şey çıkaracağız. O da şunu buyurdu. Fehulibu, mağlup oldular. Hünalike, burada vengalebu sagirin ve küçülmüş olarak oradan ayrıldı gitti diyor Firavun ve onun toplumu. Onun ileri gelenleri. Şimdi burada çok ilginç bir kelime kullanıyor Yüce Allah. Sagirin. Sagara küçülmüş manasına gelir. Sagir küçük demektir Arapça. Ama mesela bu bardak küçüktür. Nereden? Ha, bundan küçüktür. Bu maddi anlamda, biyolojik anlamda büyüklüğü, küçüklüğü kastetmiyor burada. Burada psikolojik anlamda küçülmeyi kastediyor. Yani ezilmiş, ezilmişler, mağlup oldular. Ezildiler yani. İçlerinden psikolojik yapı olarak kendilerini küçük hissettiler. Küçüldüler ya. Yani bilim, yeni bir bilim, yeni bir teknoloji ezdi geçti onu diyor. Ezdi geçti. Küçüldü. O bilimin karşısında küçülüyorsun. Daha bir şimdi batıya gidince bizim orada doktora öğrencilerimiz küçük, ha, bu kadar toska da oluyor. Ben gördüm bunları. Gördüm. Buradan gidip de Amerika'da bir enstitüde bir yerde efendim bir doktora yapacak, master yapacak çocuk öyle bir küçülüyor ki burada ağlan orada küçülüyorsun. Niye? Oranın bilgisi fazla. Niye gittin oraya? Burada üretemedik. Üniversite üretemedi. Yetiştiremiyoruz. Yok. Parayı da veriyorsun. Çocuğu da gönderiyorsun. Orada da çalıştırıyorlar onu. Köle gibi çalıştır. Ben İngiltere'ye gittim bir sene, bir İngiliz'in karşısına oturdum. Ders alınca kahrettim benden önceki nesillere. Çalışsalardı dedim, ha bu adam gabi adam ya, benim zekamın yarısı olmaz ya. Ha bunu karşısına oturdum ben ders alıyorum dedim ya. Bu bana gelecek ya. Ben ders verecektim ona. Niye? Bu adam çalışmış, dilini dünya imparatorluğu kurmuş. İngiliz imparatorluğu var bugün dünyada. Kültür imparatorluğu var bugün dünyada. Bu da, bunun adı da İngiliz imparatorluğudur efendim. Dünya her tarafı İngilizceye koşuyor. Her taraf. Aşk. İşte bu. Bu. Ben dedim oradaki hocaya. Adam şaşırdı. Gurur duyun dedim geçmişinizde. Gurur. Niye dedi? Görmüyor musun dedim, dünyanın her tarafından İngilizce öğreniliyor. Her tarafa hoca gönderiyorsunuz, kitap basıp gönderiyorsunuz. Bacasız sanayi dedim ya. Dünyanın bütün parası buraya geliyor dedim. Görmüyor musun şu şehri dedim. 200 bin nüfuslu bir şehir. Eylül ayında 400 bin oluyor. Dünyanın her tarafından talebe geliyor ya. Ha bu bir gurur değil mi? Adam şaşırdı ya. Adam şaşırdı. Hocaya söylüyorum bunu. Gurur duyun dedim geçmişinizde. O adamlar çalıştı, böyle bir dünya bıraklar size dedim. Anlıyor musun? Küçülürsün işte, küçülürsün. Onu anlatıyor. Çalışmazsan çalışanın önünde küçülürsün. Bilgi üretmezsen, ilim üretmezsen, dünyaya akıl verecek bilgi üretmezsen küçülürsün bunu yapanın karşısında. Bunu anlatıyor bana. Neler söyledim size bu akşam? Eriyim daha, erimedim. Daha durmuyorum. Yağ gibi erimedim daha. Ben erimiyorum çünkü benim kalbim katı. Bunu bir anlatacağım televizyonda. Allah izin verirse. Yani ha burada birkaç ayet içerisinde neler çıkarttı gördünüz mü? İşte bu Kur'an-ı Kerim bu. Bu Kur'an-ı Kerim. Bunu bilmiyoruz ki. Hurafelerle uğraşıp duruyor. Daha abdesti bitiremedik biz. 14 asırdır abdestin farzları, sünnetleri, mendupları bitmedi. Bitmedi. Bitecek ki bu Kur'an'a gelelim lan. Yani derdim fazla benim. Kusura bakmayın. Öyle yüzde birini değilim size. Gönlümü açsanız neler bulacaksınız da bilemem ki. Efendim, bütün arzumuz ne? Bütün arzumuz Allah'ın isteği. Allah'ın isteği ne? Öyle diyor, emir veriyor. Nerede veriyor? Oho, yani şu anda aklıma gelen Tekvir suresinde var. Efendim, Müddessir suresinde var. İnsan suresinde var. Ne diyor Allah-u Teala? İnne hâdihi tehkât. Bu Kur'an bir öğüttür. Femen şâ ettehade ilâ rabbihi sebîlâ. Dileyen Rabbine bir yol edinir. Biz de diyoruz ki ya Rabbi bu Kur'an'ı doğru öğrenelim, doğru tatbik edelim de sana bir yol edinelim. Başkasına değil. Sana. Ha işte bu. İşte ben de bunu Yüce Rabbim'den diliyorum, dua ediyorum. Kur'an'ı doğru anlayalım, doğru anlatalım ve doğru tatbik edelim. El-Fatiha.